Siedzę sam jak ten kołek na widowni kina zdrój. Flip i Flap śpią w stodole, wprost na roju dzikich pszczół. Słyszę szept, ja się boję, pan pozwoli, siądę tu. Wkoło są miejsca wolne, grzecznie rzucam kilka słów. Nie ma sprawy, nie ma sprawy, bez obawy, nie ma sprawy. Sorry.